Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 czerwca, jest 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nasi młodzi piłkarze przed szansą na historyczne osiągnięcie. Trwa wielkie odliczanie do meczu z Hiszpanią. Stawką awans do półfinału Mistrzostw Europy. Donald Trump zapowiada kolejne sankcje wobec Iranu, by zablokować budowę broni jądrowej. Aplikacje dla pacjentów, osób bezrobotnych i kierowców zwyciężyły w konkursie hackathon. Remis albo wygrana w tym meczu da naszym piłkarzom awans do półfinału i kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 już za 3 godziny zagra z Hiszpanią w ostatnim meczu fazy grupowej Młodzieżowych Mistrzostw Europy. W dobry wynik wierzy bramkarz naszej drużyny Kamil Grabara. Piłka nożna to piłka nożna, na boisku jest 22 zawodników, także ciężko jest powiedzieć, jaka będzie dyspozycja dnia Hiszpanów. Różnie to bywa. Ja gdzieś uważam, że od dwóch meczów z Portugalem już nie graliśmy łatwych meczy. W eliminacjach też nie było łatwych, bo jak pokazały mecze z Wyspami Owczymi, no lubi się jakaś tam mina pojawić, więc po prostu nawet nie kategoryzuję Hiszpanów, Belgów czy Włochów w jakiejś takiej kategorii na zasadzie a ci są najsilniejsi, ci zaraz za nimi, ci zaraz... Nie no, bo to bez sensu tak naprawdę. Turnieje młodzieżowe też już pokazywały, że robią się tam jakieś niespodzianki urodzić. Spotkanie odbędzie się na stadionie w Bolonii. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Donald Trump zapowiedział, że nałoży kolejne sankcje na Iran, aby uniemożliwić mu produkcję broni jądrowej. W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że interwencja zbrojna przeciw temu krajowi wciąż nie jest wykluczona. Przedwczoraj w rejonie cieśniny Ormus Iran zestrzelił amerykańskiego drona. Prezydent USA poinformował później, że Waszyngton miał odpowiedzieć na to atakiem odwetowym, jednak w ostatniej chwili został on odwołany. Donald Trump wyjaśnił, że taka odpowiedź Stanów Zjednoczonych byłaby nieproporcjonalna, biorąc pod uwagę możliwą dużą liczbę ofiar takiego ataku. Kilkaset osób wzięło udział w drugim Marszu Równości, który po południu przeszedł ulicami Rzeszowa. Hasłem tegorocznej edycji było "Ze wszystkimi jest nam po drodze". Marsz próbował zakłócić około 20 mężczyzn z chustami na twarzach, którzy wykrzykiwali wulgarne hasła. Próbowali także wtargnąć na jezdnię, którą przechodził Marsz Równości, ale zostali odizolowani kordonem policji. W stronę idących rzucili też jajkami, nie doszło jednak do poważniejszych incydentów i bujek. Marsz przeszedł przed Urząd Wojewódzki, gdzie na zakończenie wygłoszono krótkie okolicznościowe mowy, po czym wszyscy się rozeszli. Policja podała, że spośród agresywnie zachowujących się kontrmanifestantów wylegitymowano 7 osób. Aplikacje dla pacjentów poszukujących lekarza specjalisty, bezrobotnych poszukujących szkoleń i ekologicznych kierowców. To zwycięskie projekty w tegorocznym konkursie hackathon organizowanym przez resort cyfryzacji. Uczestnicy konkursu mieli tydzień na opracowanie użytecznych aplikacji, które korzystają z otwartych danych publicznych. Zwycięski zespół programistów Skiller stworzył aplikację, która ułatwia odnalezienie szkoleń zawodowych dla osób poszukujących pracy. Klikamy, znajdujemy ofertę ze szczególnym oznaczeniem, czy to jest oferta dla osoby po 50, czy to jest oferta dla osoby niepełnosprawnej, czy to jest oferta dla kobiety, czy dla kogoś, kto zostaje bez zatrudnienia przez dłuższy czas, czy należy do którejś z tych kategorii. Mamy oferty pracy, mamy oferty szkoleń. Taka osoba może sobie wejść, przejrzeć te szkolenia, zobaczyć, co ją interesuje i ewentualnie odezwać się do organizacji, która takie szkolenie organizuje. Tłumaczyła Agnieszka Grabałowska z zespołu Skiller, a wiceminister cyfryzacji Karol Okoński podkreśla, że państwo udostępnia coraz więcej danych, jednak nie są to wrażliwe dane obywateli, ale takie informacje, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. Otwieramy dane nieosobowe oczywiście, czyli jakby rejestry, w których są gromadzone dane o naszych obywatelach są oczywiście bezpieczne. Dostęp do niej jest szczegółowo reglamentowany i tutaj one są odseparowane od innych. Natomiast część danych, które państwo gromadzi za normalnie publiczne pieniądze, spokojnie może potem udostępniać, dlatego że nie ma żadnego zagrożenia, że na jej podstawie ktoś wydobędzie jakieś informacje, które narażają państwo na jakieś niebezpieczeństwo. Wiele zespołów przyznaje, że teraz będzie się starać o unijne dofinansowanie i chciałoby udostępnić swoje aplikacje użytkownikom w całej Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zagrzmi już tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Będzie więcej słońca i mniej deszczu, do 27 stopni w Zielonej Górze. Od poniedziałku temperatura będzie rosła, w czwartek na zachodzie nawet do 36 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

łączymy się w epizodyczne coś. Filmiemy klasy B, te dezynwolt, które masz. Czemu nie użyć jej? Szepcze mi serce i znowu jednego mniej. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Rzuć fikowe liście ze słów, niech szczęki opadną i niech ludzie się filtrują. Rzuć kłam, a nerwy pękną ci w szwach. Bawełnę win słowa, lecz w tym cieple nie wyparują. Zero, dlatego że skończył 30, opowiadał o tym na naszej antenie podczas Wianków 2019 w Krakowie, również on, Patrick the Pan, czyli Piotrek Madej, czyli o słowach. No to jest właśnie to. Czasami jesteśmy w sytuacji dosyć niewdzięcznej, dlatego że śledzimy tych artystów i nie dajemy im odpocząć. I w momencie, kiedy schodzą po wyczerpującym w upale koncercie ze sceny, zabieramy ich od razu do wozu radiowego z prośbą, żeby mówili. I co ważne, za co im jesteśmy przede wszystkim wdzięczni w takich warunkach, nie odmawiają. Misia Furtak, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, bardzo dziękuję. A gdzie ty byłaś, jak cię nie było w tych naszych audycjach, podczas tych naszych spotkań? Gdzie wiesz ty byłaś? Co? Szukałam, słuchałam, zbierałam, aż w końcu nazbierałam i jest płyta i jestem już i możemy rozmawiać. Jedno się na pewno nie zmieniło, czyli gitara w kształcie motyla. Tak, gitara jest cały czas rzeczywiście, jak Staszek Wróbel, który teraz z Baśką Wrońską będzie wchodził na scenę, zobaczył na próbie, to krzyknął: It's alive! To nadal żyje. Tak, to nadal żyje. I wydaje ładne dźwięki. I wydaje ładne dźwięki, tak. Jak się grało? Bo dosłownie, no minutę temu, przed minutą, zeszłaś ze sceny. Tak, bardzo byliśmy skupieni. My też zaczynamy dopiero grać w tym szerokim składzie, więc się nasłuchujemy. To jest muzyka, którą my do tej pory tak naprawdę grałyśmy raczej w trio z Michaliną Bieńko i na początku zresztą z Hanią Rani, z No, a teraz gra ze mną Paulina Tmańska. I grałyśmy w bardzo małych salach, bardzo kameralnie, więc za każdym razem, jak wychodzimy z tym na taką otwartą scenę, to no, mamy taki rodzaj właśnie nasłuchiwania, koncentracji i w jaki sposób ludzie to będą odbierać. Zresztą to, że mówiłeś przed naszym wejściem o Piotrku Madeju, Patryku de Panie, to też jest wspaniałe, ponieważ on też na tej płycie jest i też był jednym z moich współpracowników, więc to się tak wszystko tutaj nam pięknie spaja w tym programie. Słuchaj, no to teraz tak poza sceną, poza Wiankami, ale o tobie, bo jesteś ważna, bo jesteś istotna. Ja pamiętam, że przecież ja miałem wręcz w sobie taki dziennikarski chip wszczepiony, który mówił o tym, że jak Misia ze swoim zespołem coś zrobi, to trzeba o tym powiedzieć. Wy byliście praktycznie... no nie wiem, co trzeci tydzień, co czwarty tydzień, żeby coś zrobić, zagrać sesję, coś powiedzieć, przypomnieć. Teraz jesteś ty w roli głównej, teraz wszystko firmujesz sobą. Możesz zrobić takie dwuminutowe resume tych kilku lat, bo zdaje się, że to tak naprawdę, no przeszłaś jakąś artystyczną rewolucję. Myślę, że nie tylko artystyczną, osobowościową również. Na pewno tak jest. Na pewno na tą drogę też jakby zepchnęła mnie sytuacja, która się wydarzyła, bo to nie było tak, że to ja zdecydowałam, że chcę pójść drogą solową, tylko rzeczywiście po prostu w zespole nastąpił taki rozłam, który był trudny do pogodzenia i tak powiedzmy, się zdarza trebe. Też w życiu. Zespół Trebe, tak. Ta nazwa jest ważna. Ja kocham ten swój zespół i wszystkiego się nauczyłam grając w tym zespole i serce mi pęka, że nie ma już też tego zespołu, ale widocznie tak miało być. To są takie rzeczy, które po prostu jeżeli się kończą, to trzeba puścić i zostawić i pozwolić, żeby to się potoczyło swoimi torami. I z kolei po epce też kolejny raz jakby znowu się w pewnym sensie zderzyłam z jakimś wyobrażeniem swoim świata i współprac twórczych i nie tylko i po prostu zrobiłam krok do tyłu. Wydaje mi się, że to jest najzdrowsze, co można zrobić w takim momencie. Naprawdę się zastanowić, skąd się przyszło, dlaczego się to robi, o co ci chodzi człowieku w tym robieniu muzyki, w tym graniu, czego poszukujesz i po prostu rzeczywiście uczciwie się wsłuchać w siebie i zabrać się za to, co tak jakoś najprawdziwiej mi w duszy gra. I rzecz była o tyle, dlatego też to tyle trwało i ona była o tyle dla mnie wdzięczna, że ja sobie jakieś tam rzeczy zbierałam, pisałam, a jednocześnie co chwilę uruchamiały się jakieś współprace. Ja z Wojtkiem Mazurskim 3 lata grałam tak naprawdę. Już przed płytą Chaos pełen idei, ale też no, na tej płycie pojawia się piosenka. Jest płyta z remiksami z kolei płyty Polka, gdzie też ja z Twardowskim zrobiłam piosenkę. Tak. Wzięłam udział w projekcie Nowosiecka, gdzie dla Nospru zrobiłam aranż piosenki Zabawcie w mój świat. Wzięłam udział w Filharmonii Szczecińskiej w takim projekcie odświeżającym piosenki big beatowe. Tam cały czas coś się działo. Ja w międzyczasie w ciągu, nie było mnie tam od epki do teraz 5 lat minęło, ale też w międzyczasie 5 różnych płyt się okazało z moim udziałem, więc to nie jest też tak, że nic się nie działo, a w międzyczasie ja cały czas gdzieś tam na drugim planie pisałam te swoje rzeczy i tkałaś. Postanowiłam w latem 2017, że to jest ten moment, kiedy siadam rzeczywiście i kończę tę płytę. No i rok z małym hakiem siedziałam i skończyłam. Misia, to może zrobimy tak, że... No właśnie się tak zastanawiam, jeszcze przed męskim graniem, czy już po męskim graniu, żebyśmy sobie tak szczerze, jak Misia Furtak ze Stelmachem pogadali na temat tych dźwięków i jeszcze raz próbowali je, no nie wiem, radiowo zdefiniować, czy opowiedzieć, kiedy byś wolała? Wiesz co, kiedy będzie ci odpowiadało? Ja będę miała na pewno jesienią trasę, więc wtedy może bliżej trasy ma to trochę więcej sensu w tym sensie, że po prostu państwo będą mieli też więcej okazji, żeby się z tą muzyką spotkać i zrozumieć bardziej też na żywo, o czym mówię. Natomiast zawsze chętnie do ciebie przyjdę i wiesz to przecież. No dobrze, no to w takim razie radiowo to się rzadko zdarza, ale się właśnie umówiliśmy na większą całość zamkniętą. To ja przed trasą zapraszam. Tak szczerze o tym, jak to jest być artystką, której ludzie chcą, którą zapraszają do swoich projektów, ale która wie, że gdzieś z tyłu, z boku czeka to najważniejsze i robi swoje. Za to ci bardzo dziękuję. Słyszymy się jesienią piękną. Mam nadzieję, że lato też będzie artystycznie dla ciebie dobre. Bardzo dziękuję i cały czas się słyszymy. Okej. Ja ciebie, a ty mnie i mam nadzieję, że państwo nas również. Do usłyszenia, do zobaczenia na koncertach. Trzymaj się, dziękuję ci bardzo. Proszę państwa, no to teraz kto? Kto będzie kończył dzisiejsze koncerty tutaj na Wiankach w Krakowie, na scenie, której patronuje Trójka? Mela. To wciąż jest, jak dla mnie, jak na mojej prywatnej liście, jedna z najpiękniejszych polskich piosenek ostatnich lat. surrealistyczne, ale piękne. Naprawdę, tak myślę. Odprowadź. Mela Koteluk z płyty Migawka i dzisiaj na Wiankach tutaj w Krakowie. Przed 21 myślę, że to się rozpocznie. Ten finałowy koncert będzie trwał, oby trwał jak najpiękniej i jak najdłużej. 22 minuty po godzinie 18. Obiecałem, że się odezwie. Czy Państwo pamiętają to jego pozdrowienie sprzed 2 miesięcy? Hi everybody listening on Polish Radio 3. Is Phil Collins here and I just want to tell everybody I'm very, very much looking forward to coming back to Poland. Katowice was the last time. It was a magical concert on the Genesis reunion tour. And I look forward to seeing you all in June when I come through on the Still Not Dead Yet tour. Still Not Dead Yet tour. W najbliższą środę na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dwa fragmenty tej rozmowy z Filem. Teraz Państwu przypomnę. Zapytałem go, co było najpierw w Pana życiu. Nie mówiłem na Ty, dlatego że on po prostu tak jakoś to się nie składało. Zawsze on był dla mnie Mr. Collinsem. No i w tym wywiadzie, w tej rozmowie również. Mr. Collins, co było najpierw w Pana życiu? Mikrofon czy zestaw perkusyjny? Powiedział, perkusja. Mikrofon nigdy mnie specjalnie nie interesował. Tylko bębny. Oh, drum kit. No, microphone was never really of any interest to me. It was just the drums. You know, like most kids, in the 60s, you know, we played air guitar in front of mirrors to the Beatles, you know, like a tennis racket. I used to pretend it was a guitar and would sing, you know, all the songs from with the Beatles, you know, Help and Hard Day's Night. But really, it was only ever drums. I mean, the only reason, you know, I say the only reason, probably the only reason we're talking today mm-hmm. is because I started singing with Genesis, you know, and that changed my perception of, you know, being a singer suddenly. It changed my perception of music. And, you know, I was the voice. The singer is the person that people listen to because it connects with them. So that was a big change for me. But really, all I ever wanted to do was just play the drums. Jak większość dzieciaków w latach 60. stawałem przed lustrem z wyimaginowaną gitarą i śpiewałem Beatlesów. Miałem rakietę tenisową, która udawała gitarę i tak wygrywałem wszystkie ich utwory jak Help czy Hard Day's Night. Ale to perkusja była dla mnie na pierwszym miejscu. Prawdopodobnie rozmawiamy dziś z jednego tylko powodu, że zacząłem śpiewać w zespole Genesis. To całkowicie zmieniło moje postrzeganie muzyki. Nagle zostałem wokalistą, głosem, którego ludzie słuchają i z którym się wiążą. To była dla mnie duża zmiana, ale tak naprawdę zawsze chciałem tylko grać na perkusji. Powiedziałem, ten zestaw perkusyjny pojawił się, ten pierwszy pana zestaw perkusyjny pojawił się pewnie wtedy, kiedy Phil miał kilka lat. I Mr. Collins odpowiedział tak. Yeah, yeah. I remember when I was 3, I was given a drum at Christmas. A plastic drum with a, you know, I mean with a pair of sticks. And then because I seemed to take very much to that drum, my uncles, you know, made me a little drum kit. Wouldn't look like a drum kit, but it basically, if I sat down and, you know, it had the same effect as a drum kit. And gradually I added bits to it and it became slightly more of a recognizable drum kit. And then when I was 12 years old, I bought a proper drum kit. Pamiętam, że gdy miałem 3 lata, dostałem pod choinkę mały plastikowy bębenek i 2 pałeczki. Byłem nim absolutnie zafascynowany, więc mój wujek domowym sposobem skonstruował mi mały zestaw perkusyjny. Ów zestaw nie wyglądał imponująco, ale spełniał swoją funkcję, gdy do niego siadałem. Z czasem dodawałem do niego elementy, które zmieniały go w coś bardziej przypominającego perkusję. Aż w końcu, gdy miałem 12 lat, kupiłem prawdziwy instrument. No to teraz... Zawsze to lubię wygrywać na pulpicie radiowym w studiu M2. Takie łup, łup, łup, łup, łup, łup, łup, łup. Jeden z jego najsłynniejszych motywów perkusyjnych za chwilkę zabrzmi. A do Państwa mam taką prośbę, jak w środę Państwo będą na tym koncercie na Stadionie Narodowym i usłyszą tę piosenkę, to proszę sobie pomyśleć o wszystkich dziewczynach i chłopakach, którzy się bardzo mocno kochają. Mr. Collins, bardzo proszę. No ja nie wiem, czy to było bardziej progresywne, czy mniej progresywne, czy bardziej artystyczne, czy mniej artystyczne, czy były to suity, czy były to krótsze utwory, czy dłuższe. To kompletnie mnie nie interesuje. Interesuje mnie to, że te piosenki były soundtrackiem również i do mojego życia. Against All Odds, na przekór wszystkiemu. Phil Collins w środę. Będzie pięknie i będzie wzruszająco i będzie tak bardzo, bardzo od serca. O tym jestem przekonany. Minęła 18.30, no to jeszcze jedna rozmowa. Dwa jej fragmenty za tydzień, fragmenty kolejne. Też nie mówiłem mojemu rozmówcy na ty, no bo po prostu nie wypadało. Jan Garbarek. Na samym początku powiedziałem, mogę tylko panu podziękować za całą muzyczną, artystyczną przeszłość, ale domyślam się, że myśli pan o przyszłości i za tę przyszłość już teraz również bardzo serdecznie dziękuję. Odpowiedział tak. Yes, it is. It's what I do every day. So naturally, it's on my mind and it's in my daily life. So always looking for, let's say, the perfect sound, you know, that's the most important thing. tak właśnie jest. Myślę o przyszłości. To jest to, co robię każdego dnia w sposób naturalny. Myślę o tym i to stanowi treść moich dni. Zawsze szukam tego perfekcyjnego brzmienia, bo to dla artysty najważniejsze. I jeszcze dodał właśnie na temat poszukiwania tego perfekcyjnego dźwięku, perfekcyjnego brzmienia, takie słowa. That's always on my mind when I play, even when I practice, I would say, you know, it's just try to make the best possible sound, and it's not necessarily the most pretty sound, but the most correct sound for the circumstances, for that that given setting, you know, what's going on around, what's happening in my life, what's at that moment. Myślę o tym zawsze, kiedy gram, kiedy ćwiczę, chcę stworzyć możliwie najlepsze brzmienie. Ono nie musi być piękne. Ważne, by było odpowiednie do okoliczności, do tego, co dzieje się w moim życiu w danej chwili. Jan Garbarek za tydzień w Operze Leśnej w Sopocie. Mirror Stone. Na czym między innymi polega urok, czar tej muzyki? No, chyba na tym, że kiedy włączy się coś takiego w środku upalnego, bardzo ruchliwego, zapracowanego, rozkrzyczanego, głośnego dnia, to takie dźwięki jego saksofon potrafią pięknie zatrzymać w blokach. Tak mi się wydaje. Jeden z najsłynniejszych, najbardziej znanych jazzmenów na świecie, Jan Garbarek, za tydzień w Operze Leśnej w Sopocie i za tydzień przy Myśliwieckiej 357. Jeszcze jego słowa i jeszcze jego wypowiedzi dla Trójki, specjalnie dla Państwa. Za 24 minuty jest godzina 19. Nie uciekamy od fiszów, tak mówimy na nich, fiszów, od fisza Emadę Tworzywo, od zespołu Kim Nowak, który dzisiejsze spotkanie przy Myśliwieckiej 357 rozpoczynał. Naprawdę tęsknię za ich nową muzyką. Nie wiem, czy taka się kiedykolwiek jeszcze pojawi, ale do tych dwóch płyt wydanych do tej pory naprawdę zawsze warto wracać. Płyta Wilk, utwór zatytułowany Krew. Teraz. kurzy skąd widać ochotę w Pragę i mój kraj, ulice, każdy dach, miasto niewiele poza nim. Bankierzy świata czują głód, znają winkotena. Mam cienką skórę, pod nią krew. Co się wydarzy, tylko co i gdzie. Co i gdzie. Co i gdzie. Dobieraj słowa, każdy gest, bo tracą swój pierwotny sens, gdy wszystko polityką jest. Mam cienką skórę, pod nią krew. Moje podwórko, każdy krok, kolory miejsca, każdy szep. Gdy wszystko polityką jest, mam cienką skórę, pod nią krew. Tak rośnie wręcz, widzisz ochotę w Pragę i mój kraj, ulice, każdy tak, miasto niewiele poza nim. Poza nim. Poza nim. Gazety świata czują ból, nadają pęk, wprawiają w ruch. Mam cienką skórę, pod nią krew. Coś się wydarzy, tylko co i gdzie. Co i gdzie. Co i gdzie. Każde miasto, cały kraj, cokolwiek teraz stanie się, gdy wszystko polityką jest, mam cienką skórę, pod nią krew. Moje podwórko, każdy ruch, kolory miejsca, każdy szep. Gdy wszystko polityką jest, mam cienką skórę, pod nią krew. Wilk. czyli 2012 rok, czyli Kim Nowak, ich drugie uderzenie, Krew. Znakomita to była płyta i dawała taką piękną prolongatę na przyszłość, że to będzie, o właśnie, o to właśnie będzie nasz z przyszłością wielki rockowy polski zespół. No i nie. I na tym chyba tyle, jeżeli chodzi o tę grupę, ale mamy wspaniałe kolejne płyty zespołu Fisze Made Tworzywo. Przyznam, że dzisiaj na Wiankach, tutaj w Krakowie, z wielką radością, z ogromną radością obejrzę i wysłucham tego koncertu. No i Państwa zapraszam, żeby Państwo dołączali tutaj pod naszą scenę, trójkową scenę. Tu w Krakowie jest nasz wóz. Stoimy tuż przy scenie, ona jest zlokalizowana przy ulicy, wszystko doskonale widać, wielki wóz z napisem Polskie Radio. No i żeby nie było żadnych wątpliwości, ulica Powiśle 10, dokładnie pod tym adresem jesteśmy. Proszę Państwa, no właśnie, tak jak w pierwszej godzinie mówiłem, być w Krakowie i nie grać muzyki o tym mieście albo z tego miasta pochodzącej to grzech, to wstyd. Marek Grechuta, przepiękna płyta z 1972 roku, Droga za Widnokres. No i teraz jej fragment. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach, miejsca przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera, będą drzewa, ulice, ktoś nagle zawoła. Ktoś do drzwi zapuka, pamięć przyniesie, z kwiatem, z godziną, z kolorem. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, gdziekolwiek będziesz. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach i miejsca przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera, wciąż będzie początek, bo wszędzie są mosty. Prawdziwe jak powietrze, ode mnie do ciebie. Gdziekolwiek będę, cokolwiek się stanie, gdziekolwiek będę. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach, miejsca przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera, będą drzewa, ulice, ktoś nagle zawoła. Ktoś do drzwi zapuka, pamięć przyniesie, z kwiatem, z godziną, z kolorem. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, gdziekolwiek będziesz. Tak, 47 lat temu to było, w 1972 roku, Marek Grechuta. Pamiętam wizytę mistrza, kiedy ukazywała się antologia jego nagrań, wizytę w Trójce przy Myśliwieckiej 357 i wtedy pan Marek zgodził się, żeby na przykład dla mnie, dla moich kolegów, koleżanek, zostawić kilka pamiątek, kilka płyt ze swoim autografem. Droga za Widnokres, gdziekolwiek. To przed chwilą właśnie ten utwór. Proszę Państwa, nowe płyty, bo przy Myśliwieckiej 357, oczywiście dzisiaj głównie o Wiankach, tutaj koncertach, właściwie takim festiwalu ulicznym, miejskim, pięknym, jak to Piotr Metz mówi, najbardziej krakowskim z krakowskich, który się odbywa. Pięć scen, w tym scena, której patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Mówimy o tym, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tej imprezie. Zapraszamy bardzo gorąco wciąż. Jesteśmy tutaj. No i nowe płyty, bo to też jest treść od wielu lat audycji Myśliwiecka 357. Przyznam, że ja dzisiaj kilka takich płyt po drodze do Krakowa przesłuchałem. Kompletnie nie rozumiem nowego albumu Madonny, przyznaję. To jest pierwsza jej płyta od wielu, wielu lat, jeżeli nie pierwsza w ogóle, której nie mogę w żaden sposób skleić ze sobą, ale to w żaden sposób. Nie wiem, o co chodzi. I może jeszcze się pozastanawiam, ale niezbyt długo chyba. Bardzo mi się podoba nowy album Perego Farrella, Kind Heaven. No i to, co nieustająco od ponad tygodnia nie schodzi z mojego odtwarzacza kompaktowego, to jest szef, boss, Bruce Springsteen, Western Stars. Fragment tej płyty przed nami. There's a place out on the highway across the San Bernardino line, where the truckers and the bikers gather every night at the same time. At seven the band comes in and locals dance the night away. Sleepy Joe's Cafe. I drive on down from the big town Friday when the clock strikes five. As a red sun sets in the ocean, I start to come alive. Summer girls in the parking lot slap on their makeup and they flirt the night away. Sleepy Joe's Cafe. Joe came home at 45 and took out a GI loan on a sleepy little spot. Mommy Cook could call it. He married May, the highway come in, and they woke up to find they were sitting on top of a pretty little gold mine. Sleepy Joe's Cafe. I dzisiaj, późnym wieczorem, grubo po 22, kiedy będę wracał do Warszawy, to już sobie na to ostrzę zęby i uszy, że odpalę w samochodzie bardzo głośno ten album. Mimo, że to nie są amerykańskie bezdroża, ale tak będę sobie to wyobrażał. Bruce Springsteen, Western Stars. No to teraz jeszcze przed 19:00, będzie nam to towarzyszyło przez kolejne 2 miesiące. Myślę, że to będzie też piękna trasa koncertowa, już się na nią również i fizycznie, przyznam szczerze, kondycyjnie przygotowuję. Do niej właściwie, nie na nią, do niej, zdecydowanie tak. Męskie granie 2019. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się.